อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ37สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ38สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บไม่มีวิบากในวงเล็บเหตุสัมปยุตตทุกะเหมือนกับเหตุสเหตุกะทุกะ6นเหตุสเหตุกะทุกะ1กุศลติกะ39สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ40สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ41สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บมีเพียง1วาระเท่านั้นโดยบายนี้กุศลากุศลทุกกะและกุศลติกะเท่านั้นควรแสดงในที่นี้7จูรันตรทุกกะ1กุศลติกะ42อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นกุศล1เล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นกุศล1เล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ43อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ44อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ45อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระ อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมี9วาระ46อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี5วาระ47อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระ14อาสวะโคจจกะ1กุตรติกะ48อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ49อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ50อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ51อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ52อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปยุตจากอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บไม่มีวิบาก53อาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ20ถึง54ชะโคจัจฉกะ1กุตรติกะ54อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ55อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ55มหันตรทุกกะ1กุตรติกะ56อาศัยสภาวธรรม ที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ57อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระ58อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ59อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ60อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ละคนกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ61อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งไม่เป็นกุศลในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ62อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ63อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ64อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ65อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ66อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ 69อุปาทานโคจัชกะ1กุศลติกะ67อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระ75กิเลสโคจัชกะ1กุศลติกะ68อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ69อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อ70อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอาเสวณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ71อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ72อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ73อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและที่มิใช่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปยุตจากกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสและที่ไม่ใช่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสและที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอาเสวณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ